idei moderne și libere. Trăim timpuri prea convenționale. Dalida, din 9 iunie la cinema. O regăsiți pe senzațională artistă și în documentarul Dalida, pur toujours, de la TV 5 Monde, pe 19 iunie de la ora 22. Recomandat de TV 5 Monde și Europa FM. După o pauză de 10 ani, revine pe scenă Phil Collins în concert la Paris. Europa FM îți dă șansa de a-l vedea live în concert pe legendarul Phil Collins, chiar la Paris. Câștigă 2 bilete la acest concert. Ascultă Europa FM, iar când auzi o melodie a lui Phil Collins, ai 10 minute la dispoziție să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Phil Collins. Poți câștiga prin tragere la sorți pe 16 iunie, în deșteptarea, 2 bilete la concertul lui Phil Collins de la Paris. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Mai mulți morți și peste 50 de răniți la Londra în incendiul violent care a cuprins azi noapte întreaga clădire turn de locuințe cu peste 20 de etaje. More than 200 firefighters are there. There was a light, but it wasn't a steady light, so it had to be a flame. Half of the building was burning and then coming up and up and up. La noi se așteaptă la o execuție publică, a spus-o chiar premierul Sorin Grindeanu în curte la Palatul Victoria, înainte de ședința conducerii PSD, care începe la ora 16. Mai mulți miniștri sunt gata să demisioneze, a mai declarat șeful guvernului. Prim-ministrul și-a anulat programul oficial de astăzi, la fel cum a făcut și ieri, iar în cursul acestei săptămâni nu a fost programată nici măcar ședința de guvern obișnuită. Un incendiu violent a avut loc azi noapte la hotelul Ciucaș din Poiana, Brașov. Hotelul Ciucaș se afla în renovare încă de anul trecut, așa că la momentul producerii incendiului de azi noapte nu existau turiști în hotel. Analizele de laborator confirmă prezența antraxului la o bovină din județul Botoșani. Animalul a murit, dar a transmis infecția proprietarului și fiicei acestuia. Ei prezentau leziuni la nivelul pielii. Au primit tratamentul adecvat, iar starea lor este bună. Și un mariaj în trei a fost recunoscut oficial în Columbia. Familia este alcătuită din 3 bărbați. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă astăzi, cu ploi de scurtă durată pe arii restrânse în sudul și în estul țării. Temperaturile maxime vor fi între 21 de grade în nord și în centru și 32 în Oltenia și în sud-vestul Munteniei. În București acum 27 de grade, maxima va fi de 29, iar după amiază vor fi condiții de ploaie de scurtă durată. Nu voi demisiona, o spune din nou premierul Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, care știe deja deznodământul ședinței PSD din această după-amiază. I se va cere din nou plecarea. Mă aștept la o execuție publică și mai mulți miniștri ar fi gata să demisioneze, a spus înainte de prânz Sorin Grindeanu, care are curs la un gest de comunicare mai puțin obișnuit, a stat de vorbă cu jurnaliștii în curtea guvernului la intrarea în palat. Comitetul executiv al PSD se reunește însă de la ora 16 la Parlament, iar la ședință va participa și premierul. Anca Grădinaru explică. Cu doar câteva ore înainte de ședința PSD, premierul a făcut un gest neobișnuit. A coborât pe scările din fața Palatului Victoria, unde, filmat fiind, le-a spus jurnaliștilor cu zâmbetul pe buze că se așteaptă să fie executat public de conducerea partidului, pe motiv că nu ar fi pus în aplicare programul de guvernare. Prim-ministrul va merge la ședința PSD, după care va reveni la guvern, unde va organiza o conferință de presă. Sorin Grindeanu a mărturisit în cadrul discuției cu jurnaliștii că Liviu Dragnea nu i-ar fi cerut demisia personal, însă alți lideri ai partidului au făcut-o. Însă premierul crede că nu are de ce să își dea demisia, în condițiile în care România înregistrează o creștere economică record. În plus, țara are nevoie de stabilitate, explicat Sorin Grindeanu, adăugând că, citez, guvernul nu este al Comitetului Executiv al PSD, ci al României. Am încheiat citatul. Legal, conducerea PSD nu-l poate demite pe premier. În schimb, îi poate convinge pe miniștrii să-și dea demisia, fapt la care premierul se așteaptă de altfel. O variantă legală de demitere a guvernului este votarea unei moțiuni de cenzură în Parlament, moțiune pe care parlamentarii PSD să o depună și să o voteze împotriva propriului executiv. Așadar, după ședința PSD, premierul ar urma să facă declarații la guvern. Urmărim situația astăzi la vârful Partidului Social Democrat. Ascultați știrile Europa FM. Crește bilanțul răniților în incendiul violent care a cuprins clădirea de locuință de peste 20 de etaje situată în vestul Londrei. Peste 50 de răniți au fost transportați la mai multe spitale din capitala Marii Britanii. Mai multe persoane și-au pierdut viața, dar autoritățile nu pot confirma deocamdată numărul deceselor. Cu amănunte, Valentin Chisoceanu. Peste 200 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge flăcările violente care au cuprins clădirea de 24 de etaje situată în vestul Londrei. Incendiul a izbucnit la ora locală 1:16, 3:16 ora României și s-a extins cu repeziciune. This is a unprecedented incident. In my 29 years... Comandanta brigăzii pompierilor din Londra, Danny Cotton, a vorbit de un incident fără precedent și a subliniat că nu a văzut un incendiu de o asemenea amploare în cei 29 de ani de carieră. Danny Cotton a adăugat că echipele de intervenție lucrează în condiții dificile pentru a salva oameni. În blocul turn locuiau câteva sute de persoane. 100 de medici se află la fața locului împreună cu echipaje de ambulanță și echipe de traumatologie. At this time, I am very sad to confirm that there have been a number of fatalities. Din nefericire, șefa pompierilor londoneze a spus că mai multe persoane și-au pierdut viața, dar nu a putut oferi un bilanț din cauza clădirii, care este foarte mare și complexă. La rândul său, primarul Sadiq Khan a spus că este vorba despre o urgență majoră. Dormeam și la un moment dat am simțit miros de plastic. Am verificat toate prizele, apoi m-am dus în bucătărie să fumez. Am deschis geamul și am auzit o femeie țipând că flăcările sunt din ce în ce mai violente. Apoi i-am auzit și pe vecini care țipau, a spus un bărbat care locuia la etajul 7 și s-a salvat. Era fum peste tot, toată lumea țipa, apoi am văzut copii cu părinții lor la ferestre, cereau ajutorul, a povestit un alt locatar. Am trezit să merg la toaletă, apoi am auzit zgomote de afară. Un polițist mi-a spus că este un incendiu și să ies mai repede afară, a spus o femeie. Un alt locatar a spus că nu a fost alertat de alarma de incendiu, ci de oamenii de afară care țipau către locatari să nu sară. BBC scrie că în acest moment există temeri că blocul cu 120 de apartamente s-ar putea prăbuși. Și la noi un incendiu puternic a avut loc azi noapte la hotelul Ciucaș din Poiana Brașov. Pentru că intervenția a fost dificilă, pompierii brașoveni au cerut ajutorul colegilor din Prahova și București. Transmite Cristina Anica. Bun găsit! Hotelul Ciucaș, una dintre cele mai mari unități de cazare din Poiana Brașov, se afla în renovare încă de anul trecut, așa că la momentul producerii incendiului de azi noapte nu existau turiști în hotel. Focul a pornit și s-a extins rapid la acoperișul clădirii. Flăcările înalte de câțiva metri au făcut ca intervenția pompierilor să fie deosebit de dificilă. Aceștia au format echipe pe toate laturile hotelului și au intervenit cu țevile de refulare și cu tunurile de apă ale autospecialelor. Pentru că nu au fost suficiente cele două autoscări de la fața locului, pompierii brașoveni au solicitat alte trei autoscări de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, precum și sprijinul colegilor din București. Întreaga intervenție a durat mai bine de 6 ore, în cele din urmă incendiul fiind lichidat. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită. În această dimineață, în zona au mai rămas două autospeciale, pentru că există posibilitatea de a mai fi încă în clădire focare nedepistate de incendiu. În Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Analizele de laborator confirmă prezența antraxului la o bovină din județul Botoșani, anunță Direcția Sanitar-Veterinară din acest județ. Animalul a murit, dar a transmis infecția proprietarului și fiicei acestuia în vârstă de 16 ani. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Inspectorii sanitari au mers în satul Flondora din județul Botoșani, de unde au prelevat probe atât de la animalul mort, cât și de la alte 22 de vaci aflate într-o gospodărie. Infecția cu antrax a fost confirmată doar în cazul animalului care murise. Din păcate, boala s-a transmis și la om. Proprietarul animalelor, un bărbat de 46 de ani și fiica lui în vârstă de 16 ani, au fost internați în spital fiind diagnosticați cu antrax. Ei prezentau leziuni la nivelul pielii. Medicii de la Spitalul Județean Botoșani spun că pacienții au fost izolați, au primit tratamentul adecvat, iar starea lor este bună. Antraxul este o boală produsă de bacteria Bacillus anthracis. Se întâlnește de obicei la animale care nu au fost vaccinate, iar persoanele care intră în contact cu sporii bacteriei se pot îmbolnăvi. Netratat la timp, antraxul poate duce la deces, mai ales dacă sunt afectate căile respiratorii. Ultimele două cazuri de antrax s-au înregistrat în 2009, tot în județul Botoșani. Ascultați știrile Europa FM. Înapoi la Parlament, fostul premier Emil Boc a fost audiat azi dimineață în Comisia Specială de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009. A fost întrebat despre întâlnirea de acasă de la Gabriel Oprea din seara turului 2 pe 6 decembrie 2009, unde s-au adunat mai mulți oficiali, între care șeful SRI și șefa parchetului general de atunci. Socialdemocratul Liviu Pleșoianu în dialog cu Emil Boc. Domnul Gabriel Oprea se afla la dânsul acasă în seara alegerilor prezidențiale cu directorul Serviciului Român de Informații. Domnul Gabriel Oprea urma, practic la câteva zile distanță, să facă parte din cabinetul condus de dumneavoastră. Ce anume v-a determinat să-l cooptați pe domnul Gabriel Oprea în guvern? Sincer să vă spun, nu văd nicio legătură și toată strategia noastră n-are nicio legătură cu acest eveniment pe care îl descrieți dumneavoastră. Și după campania prezidențială și confirmarea rezultatului alegerilor, evident că s-a intrat într-un proces de negociere politică pentru formarea noului guvern și în urma negocierilor politice purtate la nivel de partid. S-au încheiat alianțele corespunzătoare pentru a forma o majoritate. După audiere, Emil Boc a fost așteptat de jurnaliști și le-a spus pe holurile Parlamentului că nu crede că alegerile din 2009 au fost fraudate. Nu am cunoștință despre această întâlnire, dar cu siguranță nu putea modifica rezultatul votului. N-avea cum fizic, cum să modifice rezultatele de pe procesele verbale semnate de 7 reprezentanți ai partidelor politice care se centralizează la Biroul Electoral Central, plus o numărătoare paralelă a partidelor. Cine putea să modifice acest lucru? Cum putea să modifice? Este o întâlnire potrivită? Nu cunosc eu datele, că n-am fost invitat, n-am cunoștință despre alegerile din 2009, nu au fost fraudate și nici nu aveau cum să fie fraudate în cadrul procesului electoral. Credeți că în cele 21.000 de secții ar fi acoperit candidații care erau împotriva PDL-ului o eventuală tentativă de fraudă în favoarea candidatului PDL exclus? Nu este posibil. Astăzi, la audieri în Parlament a fost chemată și Laura Codruța Chioveș și procurorul șef DNA, care a refuzat să se prezinte. Membrii comisiei au invitat-o însă din nou pe 20 iunie, când a fost chemat și Florian Coldea, a fost prim adjunct al SRI. Schimbăm subiectul, este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, iar în București, la Universitate, este amplasat un centru mobil pentru donarea de sânge. Acțiunea continuă până la ora 14. Elena Tudor a fost acolo și ne spune mai multe. La fiecare două secunde la nivel mondial un om are nevoie de sânge, arată datele Organizației Mondiale Sănătății. Vara scade numărul celor care vin la centrele de donare, spune Andreea Rotaru de la REACT, un ONG care promovează donarea de sânge. Mulți donatori de sânge pleacă în concedii. Din păcate, pacienții din spitale care au nevoie de transfuzii în mod obișnuit, cum sunt cei de leucemie sau accidentele, nu se întâmplă doar în extrasezon. Tot timpul este nevoie de sânge. Nu trebuie să așteptăm o catastrofă sau un eveniment neplăcut care să ne impresioneze și să mergem să donăm sânge. Foarte mulți vin crezând că nu trebuie să mănânce nimic. Este exact ca la analize. Când din contră, oamenii trebuie să mănânce ceva. Trebuie să mănânce un mic dejun normal, sănătos. Trebuie să se hidrateze. Tocmai pentru că se simți bine după donarea de sânge. La Universitate, în capitală, la centrul mobil, am stat de vorbă și cu câțiva dintre oamenii care au venit să doneze sânge. Am simțit că este necesar măcar cu ceva să pot să ajung și eu când pot. Am văzut întâmplător când am coborât din trolebuz la universitate că este un punct mobil aici și am profitat de ocazie. E un gest normal și pe care trebuie să-l facă cât mai multă lume. Am auzit la radio anunțul și m-am hotărât. Pot dona sânge persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani cu greutatea de peste 50 de kilograme. Pe site-ul nostru europafm.ro puteți găsi și alte reguli pe care trebuie să le respectați înainte de a veni la centrele de donare. Un mariaj în trei a fost recunoscut oficial în Columbia. Familia este alcătuită din trei bărbați, un actor, un profesor de sport și un jurnalist. O ascultăm pe Ioana Brustur, capitanul. Ne-am dorit să oficializăm familia noastră. Suntem o familie poliamoroasă. Este pentru prima dată în Columbia, a spus unul dintre bărbații de profesie actor. Alături de cei doi parteneri ai săi, a intrat sub regimul patrimonial cunoscut în mod legal în Columbia sub numele de Trieja. Acest mariaj în trei are în componența sa, alături de actor, un profesor de educație fizică și un jurnalist. Aceștia doi din urmă au fost în anul 2000 protagoniștii primei căsătorii gay publice din Columbia. Acest tip de uniune în trei este frecvent în Columbia, dar acum vorbim despre prima care a fost legalizată, a explicat un avocat pentru France Press, care a precizat, în caz de divorț sau de deces, partenerii își pot împărți bunurile sau pot avea acces la o pensie. Să mai spunem că în Columbia, cuplurile gay au dreptul de a adopta copii. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! găsit! Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, ia în calcul despărțirea de selecționerul Christoph Daum. El spune că nu a discutat până acum această posibilitate, dar admite că șansele de calificare la Cupa Mondială au fost compromise după înfrângerea din Polonia, iar antrenorul german a ratat astfel unul dintre obiectivele pe care le avea. Burleanu a precizat că îi va cere un raport ce va fi analizat de Comisia Tehnică și de Comitetul Executiv, iar apoi se va lua o decizie. Aseară, echipa națională a obținut a doua victorie din 8 meciuri jucate în mandatul lui Daum, 3-2 în amicalul cu Chile, după ce sud-americanii au condus cu 2-0, dar au rămas în 10 din minutul 33. România a avut în componență mulți tineri ca Răzvan Marin, Ganea, Hanca, Rotariu, Ivan, Băluță sau Țâru și a pus capăt unei serii de 5 meciuri fără victorie. Campioana Americii de Sud, Chile va participa începând de duminică la Cupa Confederațiilor din Rusia. Christoph Daum a spus că pentru prima oară a simțit că are o echipă unită și că se va gândi dacă este bine sau nu să continue, fiindcă iubește România. Într-un amical de lux jucat aseară la Paris, Franța a învins Anglia tot cu 3-2. De această dată, gazdele au fost în inferioritate întreaga repriză secundă după eliminarea lui Varane. China a deschis scorul pentru englezi încă din minutul 9, apoi Umtiti și CDB au răsturnat rezultatul până la pauză. China a reușit dubla din penaltiul provocat de Varane, însă Dembele a marcat golul victoriei cu un sfert de oră înainte de final. Echipa națională de handbal feminin s-a calificat la campionatul mondial, care va avea loc la sfârșitul anului în Germania. Tricolorele au învins și în deplasare Austria cu 33-24, după ce câștigaseră prima manșă a barajului la 5 goluri diferență. România participă pentru a 23-a oară consecutiv la mondialul de handbal feminin, fiind singura reprezentativă care nu a ratat nicio ediție. La final tenis, Marius Copil a trecut de runda inaugurală a turneului Challenger de la Nottingham. Cel mai bine cotat tenismen român, locul 91 ATP, l-a învins pe rusul Constantin Kravchuk 6-3-6-4 și va juca în continuare cu americanul Riley Opelka. 13 și aproape 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran! O emisiune cu empatie astăzi, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă invit astăzi să vă puneți în locul premierului Grindeanu. Sau, dacă vreți, a omului politic Sorin Grindeanu, a PSD-istului Sorin Grindeanu și să luați în calcul toate implicațiile unui război între acesta și Liviu Dragnea. Dacă ați fi în locul premierului, ce ați face? Ați demisiona sau nu? Aceasta e întrebarea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Când căldura te topește, Europa FM te răcorește. Pentru că vara asta se anunță cod galben de răcorire chiar în orașul tău. Caravana Bergambir s-a pus în mișcare și ajunge pe 13 iunie în Abrud, 14 iunie în Dej, 15 iunie în Huedin, pe 16 și 17 iunie în Cluj-Napoca, iar pe 18 iunie în Turda. Și dacă asculți deșteptarea, poți câștiga în bătălia sexelor greutatea ta în bere. În fiecare dimineață, Vlad Petreanu și George Zafiu pun la bătaie berea din butoaie. Detalii și regulament pe europafm.ro. Atenție! Acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează-o printr-un simplu gest. Instalează-ți detectoare de gaze, pentru că viața celor dragi este neprețuită. Anual, peste 100 de persoane își pierd viața, asfixiate sau intoxicate cu gaze. Este un simplu detector, dar îți poate salva viața. Mai bine previi decât să nu fii.